spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven, dat je alles met je meeneemt wat me lief is in dit leven. En ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek en dit gevoel is angstaanjagend. Maar je woorden malen verder en mijn ogen kijken vragend. Waarom zei je mij niet eerder dat je zo van me vervreemd was? Waarom sprak je over liefde als je nooit van mij gehouden hebt? Ik verlies het van de wanhoop en ik voel mijn tranen branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen. Maar was tot een uur geleden nog zo veilig heeft geleken, is een hele grote leugen en een kaartenhuis. Gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.